ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा पंचम अध्याय श्लोक संख्या 29। भोक्तारं यज्ञ तपसाम् सर्वलोक महेश्वराम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भुक्त, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जनकर मेरे भगवान अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य, माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवी कर्मों के भोक्ता है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्या सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी है। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। वेदों में श्रीतश्वतर उपनिषद, भगवान को तमीश्वराणं परमं महेश्वरं कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यस्त या समोष्ट का क्या मतलब, समक्ष रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह पंचवा अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिससे सामान्यतया कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग व भक्त है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उससे भौतिक आवश्यकताओं के लिए काम करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उससे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहते हैं। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। या तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में जुड़ रहते हैं वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के पंचम अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कैसे शांति प्राप्त होती है इस श्लोक का विषय है। बहुत दफे लोग मुझसे पूछते कैसे शांति प्राप्त होती है, तो मेरा उत्तर है तो पहले आपका मोबाइल फेंक दो, फिर थोड़ी शांति मिलेगी। और जिससे हम इस कथा में शांति मिलेगी कम से कम जिससे उपद्रव नहीं हो, जैसा आपका सेल फोन बंद कीजिए। सबके पास सेल फोन है नहीं, तो जैसा निकाल के बंद करो अगर अभी तक बंद नहीं किया। तो पूर्ण शांति कैसे प्राप्त होती है, तीनों बातों को समझना चाहिए। पहले भुक्तारम यज्ञ तपसा, भगवान कृष्ण सभी यज्ञों और तपाश्चार्यों के भोक्ता है। तो यज्ञ प्राचीन वानाश्रम समाज का केंद्र बिंदु है। सब लोग सब कुछ जो करते हैं यज्ञ के लिए करते हैं। इसके पहले भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा या अर्जुन के द्वारा सबों को आदेश दिया यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब हमारा कर्म से फल जो मिलते हैं तो औपचारिक रूप में यज्ञ के द्वारा देवताओं अथवा साक्षात भगवान को अर्पण करना, यही यज्ञ विधि है। तो यज्ञ में यज्ञ के और यजमान है और दोनों यज्ञ में अंश ग्रहण करते हैं। किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। यज्ञिक आप सब जानते हैं यज्ञिक कौन है? वो ब्राह्मण है जिसके द्वारा यज्ञ कार्य करना है। यज्ञ मंडल स्थापित होते हैं, मंत्रोच्चारण करने हैं, आहुति अर्पित होते हैं, ये सब यज्ञ का कार्य है। और जो यज्ञ है यजमान के लिए यज्ञ करते हैं और करने से वो काम जो यजमान किया चुके है और वो काम का फल जिससे यजमान यज्ञ करवाते हैं तो वो कर्म फल का भागी होते हैं यज्ञ। अर्थात वो यजमान का कर्म फल का कुछ अंश ग्रहण करते हैं वो यज्ञ। तो फिर भी करते हैं क्योंकि इस प्रकार ब्राह्मणों की वृत्ति होती है। तो यज्ञ में एक विधि है कि सब उपस्थित ब्राह्मणों को दान देना है। तो यज्ञिक और सहचारी ब्राह्मणों वे अन्यों के लिए यज्ञ करते हैं। किस लिए? जिससे वे दान मिलेंगे, धन के रूप में, धान के रूप में, गाय के रूप में। इस प्रकार ब्राह्मणों आपन को मानते हैं कि इस यज्ञ करने से मेरा स्वार्थ उत्पन्न होता है या संपादित होता है, संपन्न होता है। और यजमान किस लिए? कर्मकांडीय यज्ञों में यजमान किस लिए करते हैं? कहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो कर्म जो मैं किया चुका है उस काम करने में कुछ पाप भी था। ऐसा नहीं है इस भौतिक संसार में, कुछ काम है जिसमें पाप नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण की सिद्ध भक्ति के बिना और सब कुछ जो हम करते हैं उसमें कुछ पाप होते, जैसे कि तो यज्ञ में आग होते, तो पूर्व काल में इतने निपुण और योग्य ब्राह्मणों थे कि आरणी नामक लकड़ी से और मंत्र उच्चारण करने से मैचेस का जरूरत नहीं था, दूसरा आग लगाना की आवश्यकता नहीं था। ब्राह्मणों की योग शक्ति से आग जलाना था, परंतु सामान्यतः आग जलाने में बहुत छोटी प्राणियों का मरण होता है। उस प्रकार भी मंत्र से आग जलाने से छोटे छोटी प्राणी जो लकड़ी में है तो मर जाते हैं। तो यज्ञ करने के साथ कुछ जीव हिंसा होते हैं और जल संग्रह करने में और क्या वो यज्ञ के लिए शुद्ध जल रखना चाहिए, तो जल नदी से या शुद्ध कुआ या तालाब से लाना है और जल को छानना है, और छानने में छोटे प्राणी अगर जल से अलग करवाना है तो वो जल प्राणी मर जाते हैं। तो इस प्रकार सभी कार्यों में कुछ पाप होते हैं और यज्ञ आयोजन करने के लिए ये यजमान का बहुत बड़ा प्रयास करना चाहिए और उसमें पाप होते हैं। तो जिससे मतलब जो बड़ा यज्ञ आयोजन करने वाले तो बड़ा धनी होते हैं, क्षत्रिय सामान्यतः राजागण बड़े बड़े यज्ञ आयोजन करते हैं और राजाओं का कर्म में कुछ पाप होते हैं, तो जिससे वे पाप का फल से बचेंगे इसलिए राजागण यज्ञ बनाते हैं और जिससे उनका पुण्य अर्जन होगा और वे स्वर्ग जा सकेंगे और धर्म से रक्षित होने से उनका सिंहासन सुरक्षित होगा, अर्थात देवों की कृपा से अन्य राजाओं वो क्षत्रिय को आक्रमण करके उसको हटा नहीं देगा, इसलिए वो पुण्य प्राप्त करने के लिए राजाओं बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आयोजन करते हैं। तो केवल यही उद्देश्य नहीं है, पुण्यशाली राजाओं यज्ञ बनाते हैं जिससे धर्म पालित होगा, जिससे पूरा राज्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, परंतु उसमें स्वार्थ का उद्देश्य वो भी बड़ा है। तो दोनों यज्ञिक यजमान और सब जो यज्ञ में भाग लेते हैं सब का उद्देश्य है स्वार्थ निष्कर्ष करना। परंतु याज्ञिक और यजमान यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों नहीं है। अगर याज्ञिक नहीं हो तो यज्ञ नहीं होते, अगर यजमान नहीं हो तो यज्ञ नहीं होते। परंतु ये दोनों के बड़े हैं यज्ञपति अर्थात विष्णु। विष्णु सहस्र नाम में भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का कहीं नाम है जो यज्ञ में संबंधित है। एक नाम है यज्ञ, भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ, दूसरा नाम है यज्ञपति और एक नाम है यज्ञ भूख। अर्थात जो शुद्ध रूप से शुद्ध भक्ति में यज्ञ करते हैं वे सब कुछ करते हैं केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इस प्रकार शुद्ध भक्ति साधारण धर्म से संपूर्ण पृथक है। शुद्ध भक्तों सब कुछ करते हैं केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और साधारण धार्मिक लोग धर्म को पालन करते हैं लेकिन किस लिए? जिससे वे भुक्ति अथवा मुक्ति मिलेंगे। भुक्ति का मतलब सांसारिक सुख भोग करना, और मुक्ति का मतलब जन्म मृत्यु से मुक्त होना। परंतु शुद्ध कृष्ण भक्तों सब कुछ करते हैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। तो हम देखते हैं भारत में इस कृष्ण भक्ति का प्रचार चलते हैं, और भारत के बाहर भी अमेरिका चाइना रशिया तो लगभग सभी देशों पृथ्वी में इस कृष्ण भक्ति प्रचार चलते हैं। परंतु अधिक लोग आते हैं और इस कृष्ण भक्ति संस्थ में भाग लेते हैं भारत में। इसका कारण क्या है? क्योंकि भारत पुण्य भूमि है, कम से कम पुण्य भूमि थी। आज तक कुछ न कुछ पुण्य हो रहा है, और पुण्य के साथ बहुत सारे पाप भी चलते हैं। तो फिर भी इस अधार्मिक जमाने में भी बहुत भारतीय लोग पुण्यशाली है, धार्मिक है, और आप जैसे लोग इस भक्ति मार्ग पर आकृष्ट होते हैं। इसलिए आप इधर ही है, आप घर पर टीवी नहीं देखते हैं, आप पार्टी नहीं गए हैं, आप बाहर नहीं चलाते हैं बच्चे जैसे, आप अंदर है और भगवद गीता कथा सुन रहा है या प्रयास करते हैं सुनना, क्योंकि बच्चे बहुत चलाते हैं। बच्चे का स्वभाव है, हम भी बच्चे थे तो उनको सिखाना चाहिए। अगर चलेगा तो कम से कम हरे कृष्ण चला तो इतना सा उपद्रव नहीं होगा अगर हरे कृष्ण चलाते। तो आप सब पुण्यशाली है, इसलिए आप इस भगवद गीता कथा सुनने के लिए आया है। इसलिए हम आभारी है, क्योंकि अगर आप लोग नहीं आए थे तो हम मच्छर और मक्खियों को भगवद गीता प्रचार कर सकता था। लेकिन अच्छा है मनुष्य रूपी भक्तों से कहना। तो ऐसा है, बहुत पुण्यवान लोग आजकल श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के अनुगमन की कृपा से इस कृष्ण भक्ति संस्थ में भाग लेते हैं, माला करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं। परंतु साधारण पुण्य धर्म में और विशुद्ध कृष्ण भक्ति धर्म में क्या अंतर है, इसको समझना चाहिए। साधारण पुण्य धर्म में भगवान की भक्ति करना है, परंतु उसमें स्वार्थ का उद्देश्य है या मुक्ति प्राप्ति का उद्देश्य है। और शुद्ध कृष्ण भक्ति में उद्देश्य एक है कि सब कुछ जो हम करते हैं तो केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही हम करते हैं। और इस प्रकार शुद्ध भक्तों का हार श्वास के साथ यज्ञ चलते। इस कली काल में पूर्व काल जैसे यज्ञ बनाना संभव नहीं है। ब्राह्मणों शुद्ध जैसे थे आजकल नहीं है, और कैसे यज्ञ बनाना एकदम शास्त्र विधि के अनुसार, आजकल ऐसे ब्राह्मण नहीं है। और यजमान भी पुण्यशाली होना चाहिए। आजकल कल युग में लगभग सभी लोग पापी हैं, अनिच्छुक होते हुए भी हम पाप करते हैं, कलयुग का प्रभाव है ऐसे। तो इसलिए कलयुग में एक यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे, यही महामंत्र है। तो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोल के हम बार बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल गा सकते, लेकिन हरि बोल का मतलब आदेश दूसरों को हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना। तो इसलिए हरि बोल बोलने से चैतन्य महाप्रभु और शास्त्र का अनुमोदित हरि कृष्ण महामंत्र गाने से हर जीव का परम उपकार होते हैं। लेकिन जो हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलते हैं तो श्रवण के लिए नहीं रहते, चलेगा। तो यही यज्ञ है। और जो शुद्ध भक्त हैं वे केवल मंत्र जप और मंत्र कीर्तन करने का समय यज्ञ नहीं करते, सदैव यज्ञ करते, क्योंकि उनका जीवन ही आहुति है, पूरा जीवन समर्पित है कृष्ण की सेवा में, यही शुद्ध भक्ति है। और कि मैं यज्ञ करूंगा या हरि कृष्ण महामंत्र जप करूंगा या भक्ति करूंगा स्वार्थ के लिए, तो इस प्रकार का विचार भक्ति में प्रतिकूल है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि यावत पिशाची ये न वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदय भवेत। रूप गोस्वामी एक उदाहरण देते कि भुक्ति अर्थात भौतिक संसार का सुख, मुक्ति और योग सिद्धि, ये तीनों के लिए या तीनों में एक के लिए यदि इच्छा हो हृदय में, ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि इच्छाएं पिशाची जैसे है। और जब तक ये सब पिशाची है तो तब तक वास्तव भक्ति सुख अनुभव करने का कोई प्रश्न नहीं है। तो आज का श्लोक शांति सूत्र है कि ये तीनों बातें का समझना चाहिए। सब कुछ जो हम कहते हैं, चाहे भी यज्ञ, चाहे भी तपस्या, चाहे भी कर्म, जो भी हम करते हैं, तो केवल कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। भक्ति का अर्थ नहीं है कि हम एक बार हफ्ते में मंदिर आते हैं और हर रोज हम कुछ जप करते हैं एक घंटा दो घंटा, और बाकी समय हम सब कुछ स्वार्थ के लिए करते हैं, तो ये भक्ति का अर्थ नहीं है। या रूप गोस्वामी की भारी भाषा में यही भक्ति नहीं है, व्यासदेव की भारी भाषा में भक्ति अहैतुकी अप्रतिहता होना चाहिए। अहैतुकी का मतलब भौतिक स्वार्थ ये भक्ति करने का हेतु नहीं है, मुक्ति वो हेतु नहीं है, सिद्धि प्राप्ति हेतु नहीं, हेतु केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता। और अप्रतिहता सदैव भक्ति करना, और भक्ति करने में यदि कष्ट हो, यदि अंतराय हो, यदि दिक्कत हो, तो फिर भी भक्तों का अचल संकल्प है कि मेरा जीवन समर्पित है कृष्ण की सेवा में, और जो भी होगा, जो भी विघ्न आएगा, मैं भक्ति करने का संकल्प से विचलित नहीं होऊंगा, मैं स्थिर रहूंगा भक्ति में, यही संकल्प है। तो इस दृढ़ संकल्प हम कैसे कर सकते हैं? तो समझना चाहिए कि भक्ति केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। वे ही सर्वलोक महेश्वरम, हमें सुना है सबका मालिक एक, तो वो मालिक कौन है? मालिक एक अरबी शब्द है, मालिक है अल्लाह, अल्लाह अकबर, सर्वशक्तिमान। मालिक है कृष्णा, साई बाबा नहीं, सबका मालिक एक। हम देखते हैं ये वचन और शिरडी साई बाबा का तस्वीर के साथ रखना है, सबके मालिक एक, लेकिन वो मालिक कृष्ण ही है, कोई दूसरे नहीं है। साई बाबा कौन है? ये पिपीलिका है, ब्रह्मा है, शिव है, महान महान देवता, और वे भी कृष्ण के सामने पिपीलिका जैसे, और ये साई बाबा कौन है? वो लोग इतना पागल है कि वास्तव भगवान को छोड़ के ये सब नकली कल्पित भगवान की पूजा करते हैं। तो समझना चाहिए सर्वलोक महेश्वरम ज्ञात्वा माम, कृष्ण कहते हैं मैं परमेश्वर हूं, मैं भोगी हूं, मैं सबके बंधु हूं। सुहृदम सर्वभूतानम, भगवान कृष्ण हमारा परम बंधु है, इसलिए यदि हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमारा पूर्ण विश्वास है कि भगवान कृष्ण हमको रक्षा करेंगे। वे परमेश्वर है, उनका पूर्ण सामर्थ्य है हमको रक्षा करना। तो यदि भगवान हमारा बंधु है तो संसार में बहुत बहुत उपद्रव और कष्ट होते हुए भी तो अवश्य ही भगवान कृष्ण हमको उद्धार करेंगे, यही विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण हमारा परम बंधु है। तो ये प्रश्न उठा सकते हैं, यदि कृष्ण हमारा परम बंधु है तो उनकी सेवा में हम कष्ट मिलते क्यों? हमारा बंधु किससे हमको कष्ट देते? तो कष्ट होते हैं यही परीक्षा है। यदि कृष्ण नाम लेने से या कृष्ण सेवा करने से हम हर रोज करोड़ रुपया मिलता और कुछ भी कष्ट नहीं होता तो सब लोग कृष्ण भक्ति करते थे, लेकिन वो भक्ति नहीं हो। भक्ति परीक्षित होते कष्ट में। यदि भक्ति करने से हम सभी प्रकार के भौतिक सुविधा मिलता था तो भौतिक भोग विलास के सुविधाओं के लिए भक्ति करना वो भक्ति नहीं है, इसलिए भगवान नहीं देते उनके भक्तों को। भगवान सभी भक्तों को हर एक भक्त के व्यक्तिगत प्रयोजन के अनुसार भगवान ऐसी स्थिति बनाते हैं जिससे वो भक्त तुरंत ही भगवान के चरण के समीप आ सकते हैं। यही भगवान की दया है, यही भगवान की बंधुत्व है। तो हम सुनते हैं कभी कभी मैं भक्ति करता हूँ, प्रयास करता हूँ तो फिर भी इतने सा कष्ट मिलता हूँ, तो भगवान मुझको इतने सा कष्ट देते हैं। देते हैं क्योंकि भगवान हमारा परम बंधु है, इसलिए हमको कष्ट देते हैं। मुझको कष्ट देते हैं सेलफोन का आवाज के द्वारा। ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा विशाल इंद्रिय सुख के द्वारा नहीं मिलते, वो भगवान की कृपा नहीं है। यदि हम अधिक कष्ट मिलते हैं तो समझना चाहिए भगवान हमको विशेष अनुग्रह करते, क्योंकि सब बड़े बड़े भक्त विशेषकर प्रहलाद महाराज, पंच पांडव, अम्बरीश महाराज बहुत कष्ट मिले भक्ति जीवन के बीच में। तो इस रहस्य क्या क्या अर्थ है? अर्थ है कि भक्तों स्वाभाविक रूप से भौतिक भोग विलास की इच्छा से दूर रहते हैं और कि वे अनेक प्रकार के कष्ट सहन सकते हैं और बहुत प्रकार के कष्ट के बीच में होते हुए भी पूरा स्थिर रहते हैं भगवान की सेवा में, यही उनकी भक्ति का प्रकाशन है। तो यदि हम अधिक कष्ट लोग हैं तो समझना चाहिए यही भगवान की विशेष कृपा है मेरे ऊपर। तो भगवान केवल भक्तों के बंधु नहीं है, सुहृदम सर्वभूतानम, सभी प्राणी के सुहृद है। सुहृद शब्द का मतलब वे हमारा परम बंधु है, हृदय से हृदय संबंध है। तो भगवान सबके हृदय में विराजमान है और महान असुर गण भी जो भगवान को पूरा ईर्ष्या करते हैं तो उनके हृदय में भी भगवान विराजमान है। लोग जो भगवान को द्वेष करते हैं वे असुर है, किंतु भगवान असुरों को द्वेष नहीं करते, प्रेम करते हैं और वे सबके हृदय में प्रतीक्षा करते हैं। तो ये धुरता अभी मुझको द्वेष करते हैं तो ठीक है, मैं उसका हृदय में रहूंगा और एक दिन आएगा जिसमें ये धुरता मेरी भक्ति में आएगी। तो ये भगवान के सौहृदय, तो भगवान इतने दयाल है कि केवल उनके भक्तों के प्रति ही कृपा नहीं देते हैं तो सबों को। तो ये तीनों बातें को समझना चाहिए। कृष्णा भुक्ता है, इसलिए सब कुछ जो हम करते हैं केवल कृष्णा का भोग के लिए करना चाहिए। इदम नारायणाय नममा, सब कुछ जो हम करते हैं नारायण को अर्पण करना चाहिए। हम काम करते हैं नारायण की कृपा से हम फल मिलते हैं और वो फल नारायण को अर्पण करना है और वे ही सर्वेश्वर है। हम प्रयास करते हैं सब कुछ नियंत्रण करना, वो प्रयास निष्फल है, व्यर्थ है, क्योंकि नियंत्रण है भगवान। और वे सबके बंधु है, तो सबके बंधु का मतलब मैं किसी के शत्रु नहीं होना चाहिए, सबको मैत्री भाव से व्यवहार करना चाहिए। तो ये तीनों बातें को समझने से हम परम शांति मिलती है और शांति प्रथम स्तर है। शांति प्राप्त करना सब कुछ नहीं है, उससे और भी उन्नत है परम भक्ति प्राप्त करना। तो वो परम भक्ति प्राप्त करना भगवद गीता का मुख्य उपदेश है, यही भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य है भगवद गीता कहने से। तो ये श्लोक जो आज हम चर्चा किया है थोड़ी सी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान है, हम है, हमारा क्या संबंध है भगवान कृष्ण के साथ? हम दास है, वे भोक्ता है, वे प्रभु है। वे ईश्वर है, वे स्वाधीन है, वे नियंत्रण है, हम अधीन है और हम भगवान से बहुत बहुत छोटे होते हुए भी वे हमारा बंधु है। तो ये तीनों बातें समझने से हम भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम और एक बार कहेंगे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जनकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद शांति से सुनने के लिए। आज का विषय है शांति प्राप्ति। हरे कृष्ण। हम अभी समाप्त करेंगे।